Banda na banda soki balingani soki bakutani bako pesa na mbotevu bako sala ki camarade bako tia zuwa pembenye bako kambola nde mikolo banda na banda balingani ye kasi yangai na yombanda Nini toka kufela butu moye Mbana na mbana soki mboti na mbali moko bako yokana Yo boti na ye vovo Ngala boti na ye vovo Nani yako linga atika mbali Nani yako lima amokolo bana ye moko nzambeo Mbana na mbana soki balingani Pasite, boba bongi sali kambo Banana mbanda, soki mamani na mbani moko mama Bango ya kanda Banda na mbanda, soki balingani, soki bakutani Bako pesa na mbotevu, bako sala ki kamarade, bako tia zuwa pembenye, bako kambola nde mikolo. Olobela kamba na nanga, abongisa nde ezaleni, abongisa nde ezaleni. Aluka kaka boyo kanabo Madana ngai lelo Tika ngai na koloba Tika ngai na koloba Mote mamo tindingabo Tuke Sola mama Abo. Na yoki ya mingeye Na kobongo la yesalili bo Toyo kanabo Olobela kamba dananga Abongi sande ezaleli Abongi sande ezaleli Aluka kaka boyo kalavo Badananga elelo Tinganga ina koloba Tinganga ina koloba Mote mamu tindingabo Sola mama Na kumoko londe yukalenye Na yoki yona hosika Badananga yoyo Olobela kamba dananga Abongi sande ezaleli Abongi sande ezaleli Kata kamu yoka ngamu Zanga zanga mama oh zanga zanga na soto eh zanga zanga mama oh zanga zanga na pore eh zanga zanga mama chika chika chika chika chika chika chika chika chika zanga zanga mama oh zanga zanga na bingema zanga zanga mama oh zanga zanga na sengo eh zanga zanga mama oh zanga zanga na din innocence. Zanga zanga mama, oh zanga zanga na nota. Zanga zanga mama, oh zanga zanga na William. Zanga zanga mama, checka checka checka checka checka checka checka checka checka checka. Zanga zanga mama, oh zanga zanga na mamba. Zanga zanga mama, checka checka checka checka checka checka checka checka checka checka. Zanga zanga mama, checka checka checka checka checka checka checka checka. Oh, chan chan, oh, chan chan, chan chan, oh, chan chan.